wanawake wote sikia he, haki ya kumiliki rasilimali zetu ni haki yetu sote tunaidai. Mpendwa msikilizaji, karibu katika makala ya Tuzungumze. Makala haya ya Tuzungumze yanalenga kuangazia manyanyaso, vipigo na kutelekezwa kwa baadhi ya familia. Na leo hii kupitia makala hii tunakwenda kumtazama mama mmoja ajulikanaye kwa jina la Sofia aliyetelekezwa na mume wake. Jina langu ni Alex Mchomvu, mwandaji na msimuliaji wa makala haya. Wapo baadhi ya watu ambao siku zote huteseka, kunyanyasika, hupigwa na pengine kutelekezwa katika familia zao wakiwa na watoto wadogo. Hali hii inaweza kusababisha unyonge kwa mwanamke na hata kushindwa kuwajibika, hasa kwa kuwa ndiye nguzo ya familia. Wapo baadhi ya wanaume ambao wamekuwa wakisababisha unyanyasaji kwa wanawake, hatua ambayo huchangia kuwepo kwa utegemezi. Wanawake kushindwa hata kushiriki katika shughuli za maendeleo na kulazimika kubaki nyumbani kuuguza makovu yaliyotokana na vipigo. Pamoja na umasikini na hali duni iliyopo nchini, waathirika wakubwa ni wanawake ambao ni walezi wakubwa wa familia. Wadau mbalimbali wameendelea na jitihada mbalimbali za kuhakikisha mwanamke anaondokana na ukatili wa kijinsia. Uwezo wa mapato na matumizi ya kaya binafsi nchini kwa mwaka 2011-2012 umeonyesha kuongezeka kutokana na maboresho mbalimbali yaliyofanyika katika ongezeko la shughuli za kiuchumi. Huku utafiti uliofanywa na Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2011 umebaini kuwa umasikini nchini umepungua kwa kiasi cha 5% katika kipindi cha miaka 18 tangu kuanza kwa mpango wa milenia wa kupunguza umasikini duniani uliopitishwa na mataifa 189 ikiwemo Tanzania na kuanza kufanyiwa kazi mwaka 1994 hadi sasa. Pamoja na takwimu hizo, bado kwa kaya moja moja, hasa maeneo ya vijijini, yanaonekana kuathiriwa zaidi kiuchumi kutokana na wanawake ambao ndio wazalishaji mali kupokea vipigo kutoka kwa wanaume zao na kuachiwa familia. Utafiti uliofanywa na waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA umebaini tatizo kubwa la wanaume kutelekeza familia zao. Karibu wilaya 20 ulipofanyika utafiti huu umebaini kuwa tukio hili mara nyingi linatokea wakati wa msimu wa mavuno, pale ambapo chakula kinakuwepo. Wanaume walio wengi panapofika msimu wa mavuno wanauza mazao yote yanayopatikana katika familia. Hali hii inampa mzigo mzito mwanamke na kulazimika kufanya shughuli mbalimbali ili kupata kipato cha kuwezesha kumudu hali ya kiuchumi. Utafiti huo wa TAMWA uliofanywa Novemba na Disemba mwaka wa jana umeonyesha kuwa mwaka 2011 jumla ya kesi 377 zinazohusiana na malezi, kufarakana, kufukuza mke na watoto, kutotoa matumizi na kutelekeza familia zimeripotiwa katika wilaya ya Mbulu mkoani Manyara. Ili kuliangalia hili kwa kina, leo hii makala hii ya Tuzungumze inaamua kuitembelea familia ya Bwana Pius Osau, alimaarufu kwa jina la Surumbu. Familia hii inaishi katika kijiji cha Ayanade, kitongoji cha Tseyai, kata ya Imburu, wilayani Mbulu mkoani Manyara, umbali wa zaidi ya kilomita 5 kwa njia usafiri wa pikipiki kuelekea. Nafika eneo hili la ujenzi kwa sababu ya ugeni wangu, naamua kutafuta mwenyeji ambaye atanipeleka kwa mama huyu aliyetelekezwa na mume wake. Tunafika hapa katika nyumba hii anayoishi mama huyu. Najiuliza, amemkosea nini Mungu mama huyu? Kwa nini haya? Hali anayoishi mama huyu hakika inasikitisha sana. Nyumba anayoishi ni rafiki ya mvua na jua, hata wanyama wakali, kwani haina usalama hata kidogo. Achilia mbali mama huyu kuwa anakula nini, lakini pia hata mazingira anayoishi sio rafiki kwa afya yake na watoto wake anaoishi nao. Wakati mume wake akiishi mjini akila maisha na kujivinjari na wanawake wengine, mke wake na watoto aliyewatelekeza hawajui kesho yao itakuwaje. Mungu wangu, wanusuru watu hawa, mama huyu na familia yake. Naingia ndani katika nyumba hii, bati limetoboka mithili ya chekecheke ya mashine. Kila kinachodondoka kutoka juu, mvua au vinginevyo, huingia ndani moja kwa moja. Najiuliza tena, ni kosa gani kubwa hivi alilomkosea Mungu mama huyu? Natazama ukutani, naona watu wanaopita nje. Mlango wa nyumba hii pia ni wa kuegesha tu. Ama kweli, hakuna usalama kabisa. Nikiwa na mwenyeji wangu, najitahidi kuzungumza na mama huyu, lakini kwa bahati mbaya, nashindwa kuzungumza naye. Hii ni kwa sababu, naambiwa mama huyu, huwa wakati mwingine, anachanganyikiwa na hajui la kufanya wala kusema. Mama, naomba usitogope sisi. Sisi si watu wabaya, tuna nia ya kukusaidia. Kwa hali hii, nashindwa kuongea naye, lakini mwenyeji wangu ananiambia, wakati mwingine anakuwa vizuri na huwa anaongea. Kumbe kwa hili nalazimika kuondoka na kurudi tena siku nyingine. Kutoka hapo safari yangu sasa inaelekea kumtafuta mlinzi wa amani wa eneo hili. Nafika hapa kwa balozi. Balozi huyu amejitambulisha kwa jina la Ombai Siai na anamwelezea mama huyu, yani mke wa Shurumbu. Baada kujifungua ameanza kidogo miaka kadhaa ile kitu ikamzidi. Baada kuzidi jamaa kaanza kuuza maeneo yake, akauza. Baada maeneo kuisha, jamaa kaamia mjini moja kwa moja. Kwa hiyo aliuza maeneo kwa ridhaa ya na mke wake, aliuza kwa sababu mke wake kwa hiyo. Mke wake sasa, mke wake ana habari, mke wake akili yake ikawa haifai kabisa. Kawa ni mwenyewe, anafanya mwenye yake. Mambo yake mwenyewe. Bila kumhusisha, ajui kila chuendelea. Yule mama na watoto ngapi? Yule mama na watoto watatu. Hala pale kwa kweli sio ni mbaya sana. Kwanza nyumba sasa kuona nyumba ni mbovu, imesharibika. Kwanza kuna fisi juzi amejaribu kufukufuku ile nyumba. Basi siku moja tulimfuata pale nyumbani kwake. Tukamkuta mlango uko wazi. Kwanza umevunjika uko chini kabisa. Tukampigia mwenyekiti wa kitongoji simu. Mwenyekiti wa kitongoji anasema washeni moto hapo mlindeni uko ndani. Najiuliza ni kwa nini binadamu wameishiwa huruma kiasi hiki. Ni kweli haya yanatokea kwa sababu mama huyu amepata matatizo ya akili tu? Au kuna mambo mengine? Sasa kulingana na hili, naelekea kuzungumza na jirani yake wa karibu zaidi. Na huyu hakutaka jina lake kutajwa. Kwa ujumla hali ni mbaya zaidi. Mume wake amemwacha, anateseka mwenyewe. Namna ya kula ndio anateseka kwa ajili ya kula. Yeye yuko mwenyewe, anaugua mwenyewe. Hakuna anayemwona. Sisi hatuna msaada tulioitoa ila siku alipougua. Ile sisi tukaona yeye kwa mwenyewe, baada hapo ndio hivyo. Maskini. Bado tupo katika eneo hili, himaya ya mama huyu katika kisiwa hichi kilichotelekezwa. Najiuliza bado na majibu siyapati. Nelekea kupata ukweli kwa shemeji yake ambaye anakaa umbali wa kama kilomita moja kutoka kwa mama huyu. Hapo naambiwa ndipo mara nyingi mama huyu huenda kuomba chakula akiwa ameishiwa kabisa. Hakai na mume wake. Mume wake yuko anakaa mjini. Mjini ana mke mwingine? Nafikiri kuna mama mmoja nasikia naishi na yeye. Yule mama alishawahi kuumwa, aliumwa sana na... Hapa napata tena taarifa kwamba mama huyu mke wa Shurumbu alishawahi kuugua akiwa mwenyewe ndani ya nyumba. Alimanusura apoteze maisha. Safari yangu sasa ni kutafuta ushahidi zaidi. Namtembelea nyumbani kwake mmoja wa mashuhuda aliyewahi kumhudumia mama huyu wakati akiwa mgonjwa sana nyumbani kwake, akiongea nami kwa sharti la kutokutajwa jina lake. Mama huyu hapa alipo, hali yake ni mbaya kiafya na kiuchumi kwa ujumla, pamoja na chakula. Huyu mama mara kwa mara anaingilia kwenye mashamba ya watu. Hata siku moja yuko baba moja ambaye asiyemfahamu alimkuta shambani kwake, alimtandika vibaya sana. Na kwa nini mama huyu anafikia hatua hiyo? Huyu mama anafikia hatua hiyo kwa sababu hana chakula ndani, na ameenda kujitafutia chakula kwenye mashamba ya watu kwa sababu hana chakula. Tulishawahi kusikia kwamba kuna siku moja alishawahi kuugua, na wewe ulikuwa ni mmoja wa watu ambao ulifika katika kumsaidia. Hali yake ilikuwaje wakati umemkuta? Ni kweli siku moja aliugua, ni kwamba siku hiyo watoto wangu jioni walifika pale wakamkuta katika hali mbaya. Waliporudi nyumbani wakanieleza mama, yule mama ana hali mbaya ama surumbu. Nikawauliza ni vipi, wanasema mama anaumwa sana. Bahati nzuri nilikuwa na kina mama wawili hapa kwangu, tukatoka hapa tukiwa watatu kwenda kumwangalia. Tukamkuta ana hali mbaya sana, amelala pale kitandani, na mama huyu alijisaidia hapo hapo karibu na kitanda chake. Tukakuta amejisaidia hapo, tukawa tunamuuliza kwamba mama ni vipi. Basi tulimkuta hata vyombo vya chakula vimezunguka mahali alikojisaidia. Ili kufahamu zaidi na zaidi ni nini kinachoendelea katika familia hii, naelekea kumtafuta kaka yake na bwana huyu surumbu aliyemtelekeza mke wake. Yaani kwa yaani hebu hili tatizo nisilishiriki sana au nisionekane mimi ni kwa sababu. Kwa hiyo unakuta mambo yalikwenda yani mpaka baadaye sasa mwenzetu lo. Sasa si wa kumshauri bwana huyu si mtu. Yani ameshatoka katika ile hali ya utu. Kwa hiyo nikaonekana kama mimi nimekuwa kama shida, sumbua. Nafika mpaka vitisho. Mtu anakuambia nakula, nitakula sahani moja. Unajua anapanga nini sasa? Mungu wangu, inusuru familia hii. Nalazimika kuchukua muda ili wakati wa mvua inaponyesha niwepo katika eneo hilo na nione hali ilivyo katika nyumba hii wakati mvua inanyesha. Mara baada ya siku tatu kupita, mawingu yanatanda na radi zinasikika. Ni mnamo wa saa tano hivi kuelekea saa sita za mchana. Nachukua usafiri wa pikipiki kuelekea kwa mama huyo, umbali wa zaidi ya kilomita tano hivi. Lengo langu ni kufika mvua ikiwa inanyesha, ili niaone mahangaiko ya familia hii. Nafika eneo hili najidai kuomba hifadhi kujikinga na mvua, japo nia yangu ni kuona hali halisi na kutafuta namna ya kumsaidia mama huyu. Mvua inaingia hadi kitandani anapojisitiri mama huyu. Inapomalizika mvua, mama huyu anafanya kazi ya kutoa maji yaliyojaa ndani mwake. Nikimtazama usoni mama huyu, ni kama uso wake umeandikwa maneno haya: surumbu uko wapi uinusuru familia yako? Nimekuudhi nini mume wangu? Njoo nyumbani basi, bado nakuhitaji mume wangu. Nateseka sana, nisamehe kama nimewahi kukuudhi mume wangu, maana adhabu unayonipa ni kali sana. Kwa bahati mbaya au nzuri, mbali namuona balozi akipita nje, nami namwita. Mama huyu leo anaonekana yupo vizuri kidogo, nadhani anaweza kuongea nami, japo alichonilalamikia zaidi njaa. Ikaya akogema. Mume wako yuko wapi? Sijui. Tangu lini? Ukaila? Muda mwingi uliopita. Huwa harudi. Muda kageke? Hapana. Muda ama doka sasa? Chakula huu unapataje? Hapa hakuna chakula kabisa. Baada ya mvua kukatika, naamua kuelekea kwa mwenyekiti wa kitongoji hichi kwa lengo la kufahamu zaidi hali ya mama huyu. Ni umbali wa kama kilomita tatu hivi, nami naamua kutembea kwa miguu. Ni kweli usiofichika kuwa mama huyu anahitaji msaada wa haraka sana, si kwangu tu, hata kwa walinzi wa amani na taasisi mbalimbali zinazohusika. Kwa mwanzo nilivyosikia ni baada ya kuingia kwenye ndoa ndo alipata matatizo kama ya kuchanganyikiwa akili. Naona ni kipindi alikuwa anahusika na uuzaji wa ardhi, ile hela aliyokuwa anapata akawa labda amedanganyika kama amekwenda kuungana kampani kule mjini kama wanaendeshia biashara fulani. Kuna kipindi nilipigiwa simu usiku kwamba mwenyekiti tufanyeje. Kumbuka alienipigia simu ni balozi wa eneo lile. Safari yangu sasa inaelekea kwa mtendaji wa kata ili kufahamu, je, analijua hili, na kama analijua, je, anawaza nini kama kiongozi kumsaidia mama huyu. Nafika ofisini kwa mtendaji huyu. Kwa kweli mazingira yule mama, kwa sababu mzee alikuwa anauzauza maeneo, kweli hata kwangu alifika, alivyonijia ni kwamba mtendaji mke wa, yani alivyonijia kwa ofisini kwamba yeye ana matatizo Lakini binafsi kama mtendaji baadaye huu bwana, nikamwita kiofisi. Kwamba bwana yeye wewe maeneo mengi umeyauza, lakini hata matibabu huyu mwanamke umpeleki. Siku ukiuza eneo, unaenda kwingine, unaenda kwa wanawake wa nje. Na watu wanamfahamu kwamba kaya hii ni kaya ya fulani. Ni kumkamata na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kutelekeza familia ambayo inawezekana hata na yeye amesababisha yule mama kuwa tahira vile. Baada ya kusikia hayo, najiuliza, hivi huyu Surumbu aliyemtelekeza mke wake yupo? Na kama yupo, anajisikiaje? Taarifa ambazo nazipata, naambiwa anaishi Mbulu mjini, eneo maarufu kama Mbulu Juu, ali maarufu kwa jina la mtaa wa dhambi. Kipindi hiki kinaelekea sasa kumtafuta bwana huyu Surumbu katika maeneo hayo yaliyotajwa, tukiambatana na mwenyeji wetu aliyetupeleka hadi kwake. Sasa tunaelekea katika nyumba yake, ambaye tunaambiwa kwamba katika nyumba hii ndiko anakoishi na yule mwanamke mwingine ambaye amempata baada ya kumtelekeza mke wake wa awali, ambaye kwa sasa ana matatizo ya akili. Huko ndiko tunakoelekea, katika nyumba iliyoko mjini, ambapo tunaambiwa baada ya kuuza viwanja vyote alielekea mjini. Msikilizaji, tumefika nyumbani kwa bwana huyu, na hapa tumemkuta mtoto mdogo ambaye amekaa mlangoni akimsubiria ya baba yake. Lakini mtoto huyu anasema kwamba baba yake yupo katika kilabu kimoja kinachoitwa kilabu cha Kwabu. Na safari yetu sasa ni kwenda katika kilabu hicho cha Kwabu kumtafuta mzee huyu, hatimaye tumpate. Tumebadilisha njia. Msikilizaji, tupo katika eneo hili maarufu kwa Buu. Sasa tunaingia ndani hapa katika kilabu hichi ili kumtafuta mtu huyu ambaye tumeelekezwa pia yuko hapa. Tuko ndani kabisa kilabu hiki, hapa tunamsaka mtu huyu. 0784. Tunajaribu kumtafuta Surumbu baada ya kupita katika maeneo kadhaa ambayo tulielekezwa na ndugu zake wa karibu, kama eneo maarufu la Mbulu Juu. Tunajaribu sasa kumtafuta katika simu yake ya mkononi ambayo tumepewa namba zake kwa sasa. Tunajaribu kumtafuta katika simu yake ya mkononi. Tunamtafuta tena katika simu yake ya mkononi, lakini majibu ndo haya. Piusi wa Sau, alimaarufu kwa jina la Surumbu, amemtelekeza mke wake. Amemwacha katika hali ngumu sana. Mama huyu sasa anateseka mno. Hadi kufikia hapa sina la ziada. Jina langu ni Alex Mchomvu, msimuliaji na mwandaji wa makala haya. Wanawake wote sikia, akia kumiliki rasilimali zetu, ni haki yetu sote tunaidai.